خالد بن حارث اور ابن ادریس نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6419۔